Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber şehri Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere'nin bulunduğu yerde önceleri köy kasaba yoktu orada. Boş bir araziydi. Medine Kızıldeniz'in doğusuna kalıyor. Çölün bittiği yerde Medine başlıyor orada. İlk adı Medine'nin Yesrib'di. Yesrib adıydı. Kur'an'a geçiyor bu. Ya ehli Yesrib'e diye geçiyor. Bunun şu bakımı böyle deniyor. Ad kavmi helak olunca, Ad kavmi vardı. Hud Aleyhisselam'ına peygamber gönderilmişti. Bu kavim çok azdı bir kavim. İri yapılı insanlar kendileri. Çok zulüm yaptılar. Peygamber tanımadılar. Onları Mevlam helak etti. Fırtına ile. O kavimden kalanlar, yani dağda, bayırda, ormanda olanlar, uzakta olanlar, onların bakiyesi tekrar toplandılar bunlar. Bir araya geldiler. Bunlara Amalika kavmi denildi. Amalika le ile kavmi denildi bunlara. Amalika kavmi denildi bunlara. İlk olarak bu kavimden bir kimse adı Yesrib'di. Çocuğunu aldı, eşyasını yüklediler develere. Evvela bu Medine'nin bulunduğu yere geldi, boş araziye geldi. Baktı, Medine'de akarsu yok, göl yok ama kuyu kazıp denedi, hemen su çıktı. Medine'nin kuyuları meşhurdur, Medine'nin kuyuları. Suyu boldur, hem tatlı suyu vardır Medine-i Münevvere'nin. Yani çölde olmayan bir yer orada vardır. Bu kimse adı Yesrib. Çoğu zaman Medine'ye yerleşti bunlar. Bunun yerleşini duyan bu sefer onun kendi kabilesi. Amalika kabilesi yani. Onlar Medine'ye geldiler. Ev yapmaya başladılar taştan. Ev yaptılar. İlk olarak kuruma yetiştiren de onlar oldu Medine-i Münevvere'de. Kurma diktiler Medine-i Münevvere'ye ve toprağa sürüp tarım yaptılar Medine-i Münevvere'de. Biraz zaman geçti aradan. Mekke-i Mükerreme'ye Cürüm kabilesi hakimmişti. Cürüm kabilesi. Bu konuda geçmişti. Yemen'de bulunan Cürüm kabilesinin suyu çekilince onlar gelmişti Mekke'nin bulunduğu yere konmuşlardı. Bu Cürüm kabilesi de İsmail Aleyhisselam'dan sonra azdılar bunlar. Kâbe-i Muazzama'ya saygı yapmadılar. Aralarında çok fitne çıkarlarında bu Mevlamızın sünnetullah derler buna. Budur o böylece. Bir toplum biraz şımardı mı, azgınlaştı mı, biraz da zulüm, işkence başladı mı, onlara Mevlam başka bir toplumu başına bela eder. Onların başlarına. Bu Cürüm kabilesi de böyle azınca Mekke-i Mükerreme'de böyle onların başına başka bir toplumu Huza kabilesi derler. Onun böyle başına bela etti böyle şey. Huza kabilesi Mekke'ye saldırınca Cürüm'le buradan kaçtılar. Hatta onlar kaçarken Zemzem suyunu kapadılar, Zemzem suyunu da içine doldurdular, Zemzem suyunu da içine doldurdular. Kâbe'de bazı emanetler var, altında falan vardı. Onları kuyuya gömdüler. Kuyun yeri kapattılar, görünmedi. Ta Abdülmuttalib'in zamanına kadar kapalı kaldı. O açtı kuyuyu böyle işte. Rüyasında gördü. Bu Cürüm kabilesinden kaçanlara bir kısmı Medine'ye geldiler, oraya yerleştiler. İki ayrı toplum oldu Medine'de işte böyle. Biri Amerika toplumu, bir de Cürümiler denilir toplum oldu. Medine-i Münevvere'de. Medine tabi daha genişledi. Evler çoğaldı. Ekin, araziler çoğaldı Medine-i Münevvere'de. Kuyular açıldı çok. Canlandı Medine-i Münevvere. Yani bunu tabii Müslüman değil ama. Sonra aradan yine zaman geçti. Babil hükümdarı Butun Nassar denen kimse Kudüs'e saldırdı. Kudüs'e saldırdı. O zaman Kudüs'te Yahudiler vardı Kudüs'te. Yahudileri Kudüs'te Meşşaks'ta yaktı yıktı. Yahudileri kılıçtan geçirirken oradan kaçan bazı Yahudiler Medine'ye gittiler oradan. Baklar Medine'de iki büyük toplum var. Onun azınlık. Medine'ye girmediler. Medine'nin dışına yerleştiler Yahudiler de. Üç kabile yerleştiler bunlar da. Zamanla bu üç kabile Yahudiler çoğaldı bunlar. Bunlar çoğalınca bu defa Medine'nin merkezine saldırırlar. Oradakileri oradan çıkardılar. Bunları Medine'ye yerleştiler bunlar. Yani Medine Münevvere Yahudilerine geçmiş olduğu. Ama tabii dünya sürekli değişiyor. Değişiyor muhteremler. Yahudiler de tabii her ne kadar Musa Ali imanları varsa da o günün teatrını bunda uygulamayınca onlar zaman böyle onlara baştan felaket verecek tabii. Peki ne oldu? Yine Yemen'den gelen bir toplum. Yemen'de Yemen meclisi Belkıs Yemen'de bir baraj yaptırmıştı, baraj. Yani tarihte ilk baraj yapan Belkıs'tı, ilk baraj. İki dağ arasından etrafını taşları ördürdü. O zaman beton, çimento olmadığı için tabii ne yaptı? Arasına çamurla ama taşlar örüldü. Çok kalın duvarlar yapıldı. Büyük baraj yaptırdı. Bunlar da yani Meyrip Hakkı deniyor bunlara. Bunlar da tabii zamanla çok rahattı bunlar da. Barajları suya dolardı. Hatta üç aşama yapmışlar barajı. Önce üstteki kapılar açılıyor. Su alçalınca aşağıdaki kapı açılıyormuş. En sonu üçüncü kapı açılıyormuş böyle. Üç aşama yapmışlar barajları da. Memleketine bolluk çok varmış. Sebze, ekin, meyve, o kadar muazzam bolluk bunlar da varmış onlar da. Bunlar da zamanla, tabi burada zaman deyince aradan yüzler geçiyor. Bunlar da zamanla azgınlaşınca Mevlam buyuruyor Sebe 16'da feraldu fe'ahraldu İraz içine kaçındılar. Yani peygamber dinemediler. Felesin aleyhim seylel arimi. Ve onlara buyuruyor arim seylini gönderdik. Seyl, sel değil. Arim seylini gönderdik. Nedir bu? Mevlam önce bunlara bir hayvancı gönderdi. Yer altını eşen hayvancı. Ki fare deniyor bunlar kitaplara, tefsirlerde. Bunlar diye böylece. Köstebek de deniyor. Ki o daha akla yakın köstebek olması da. Böyle bunlara köstebekleri gönderdi. Bu köstebekler barajın temin altını oydular. Oyma başladılar. Ama çok köstebeklerini gönderiyorlar böyle. Oydular. Tabii su ne oldu? Alttan taşma başladı her tarafından. Bunların tarlalarını su bastı, ekinleri su altına kaldı, evlerin çoğu su altına kaldı. Bunlar yine tevbe etmediler. Peygamberine karşı geldiler bunlar. Bu yüzden Mevlam bunlara bir yağmur gönderdi. İşte bu anlama göre sel arim, şiddetli yağmur Mevlam'a göre böyle. Bu azamlara Rabbim yağmur gönderdi ki gökten yarılmışçasına. O barajların boğazdan taştı. Duvarları yıkıldı. Yıkıldı. Etrafı, evleri, hepsini böyle kumlar, seller, çiğ topraklar, kirler aldı bunları. Bunun üzerine orada bulunan halkın kaçabilenleri oradan kaçtılar. Bunlar ne yaptı kaçanlar arada? Medine'ye Münevvere'ye geldiler bir kısmı. Geldiler. Medine'ye geldiler bunlar. Baklar ki Medine'ye Yahudiler hakim. Dışarısı ona boşmuş. Diğerleri kaçmışlar oradan. Bu Bunun üzerine bunlar beni dışına yerleştirdi, dışına yerleştirdi bunlar. Bunların başı Harise bin Salebe'ydi başları, başkanları, kabilelerin başları. Bunun iki oğlu vardı. Birinin adı Evs, diğeri Hazreç. İki oğlu vardı böylece. Tabi babaları sağlığında, iki oğlu da babalarına çok itaatkar bağlıları bunlar. Kalabalıkta kendileri de benim dışında yaşıyorlar. Bunlar zamanla çoğaldılar. Yani nüfus patlaması oldu bunlarda. Kim öğlen böyle ki toplum öğlen böylece. Bunlara muazzam bir çoğalma oldu. Nüfus patlaması oldu. Bunlar çoğalınca bunlar bir de Medine'nin merkezine saldırırlar. Oradan Yahudileri dışarı çıkardılar. Benim Yahudileri. Medine'ye bunlar hakim oldular. Sonra baba ölünce iki kardeş. Biri Evs, biri Hazreç. Bunların arasında bir düşmanlık girdi aralarına. Anlaşmazlık girdi aralarına iki kardeş. Bu defa bu kabile ikiye bölündü. Bir kısmı Evs denen kişiye bağlandı. Diğeri de Hazreç. İlk kardeş bunlar. Adları böyle. Buna bağlandılar. Medine'de iki kabile meydana geldi şimdi. İki ayrıldılar bunlar. Yahudiler Medine'ye çıkardılar. Medine dışına yerleştirdiler. Çok sağlam kaleler yaptılar. Yerleştirdiler buraya. Tabii dur boşluğu Yahudilerde. Ne yaptı Yahudiler? İki kabile, benim düşman ettiler iki kabileyi. Birine giriyorlar, başka konuşuyorlar. Öbürüne de başka konuşuyorlar. Düşmanı getirirler. İki kabile birbirine bununla arada bir savaşmaya başladılar. Evs Hazreç kabileleri. Arada bir savaşma başladılar. İç savaş. İç savaş. Gerçekten şu akraba birbirine. Birbirine akraba bunlar. Evet, iyi kardeş ayrılmışlar bunlar ama bunlar şöyle bir akraba bunlar. Fakat ne olduysa Yahudi bunlara fitne verdi. Bir kabilecilik, bir hamiyet, milliyetçilik aralarına girdi bunlar. İkisi halde bir aynı ırkta mensuplarında nasıl başladılar? İç savaş. Tabii ne oldu? İç savaşta ne oldu? Genelde gençler fazla ölüyordu. Yani gençler teşvik ediyorlar bu tabunlar. Gençler daha çabuk tabii galyana geliyor. Hareketli, canlı, dinamik olduğu için, kanı sıcak olduğu için, genç hareket olduğu için her savaşta çok gençler ölmeye başladılar. Gençlik gidiyor ama. Gençlik gidiyor. Tabii gençler ölünce evli olanların eşleri dul kalıyor. Çoğu evli. O zaman erkek evli gençler. Eşleri hanımlar dul kalıyor. Çünkü yetim kalan çocukları, ana babaları ağlıyor tabii. Bu böyle devam ediyor. Arada bir barışıyorlar. Fakat ufak bir hareket, küçük bir kıvılcım hem alev alıyor, aniden savaş patlak veriyor. Silahını kapan, kılıcını kapan, kazma küreği kapan, çıkıyor birine girişiyor bunlar. İç savaş birine girişiyor bunlar. Kadın erkek birine girişiyorlar. En son savaşları Hicret'ten 5-6 yıl önce oldu. Bu da en büyük savaş bu oldu. Boğaz savaş deniyor bunlara. Boğaz savaş deniyor. En büyük savaş burada oldu. Bu savaşta hem çok gençler öldü, bir de Evs'ten, Hazreç'ten de ileri gelenlere çok kişi öldü, yaralandı, sakat kaldılar. Artık bir daha bir harici kaldılar bu bunlar ikisi de. İşte durum böyleyken, Mekke mükerremede de Peygamberimizin peygamberliği Medine'den duyuldu muhteremler. Medine'dekiler duydular. Zaten Medine halkı, yani Evs Hazreti kabileleri halkı, Yahudilerle sıkı görüşürlerdi. Bir de ticaret, Yahudilerin ticareti. Evs Hazreti kabileleri genelde hayvanlık yapardı bunlar. Kurum yetiştirirlerdi. Biraz da tarımla az uğraşırlardı. Ticaret Yahudi elinde, Yahudi'nin tek elinde ticaret. Zavallı Evs Hazreti kabileleri Bütün gün tarlasını çalışır, çabalar, şunu bunu yapar. Arpa ancak ekebiliyorlardı. Gider yağıt tüccarına, az bırakmadan satar bunları. Deve yetiştirir, ondan satarlar. Kurumu ondan satarlar bunlar bu şekilde. Yahudilerin duymuşlardı bu Evs halk kabileleri Medineliler. Son peygamber gelmesi yakın diye. Bu teratı yazıyor, gerçek teratı yazıyor tabi bu. Son peygamber yakın diye. Ve son peygamberin de önce taşlık bir yerde meydan doğacağı, peygamber olacağı. Ondan sonra kurumalıklarıyla geleceği de kitap yazıyor, teratı yazıyor. Son peygamber önce taşlık bir yerde doğacak, taşlık bir yerde doğacak. Orada peygamberle başlayacak taşlık bir yerde. Sonra kurumalı çok olan bir yere gelecek, içecek oraya, devam edecek. Medine Yahudileri de, Medine hurmalık olduğu için çok o zamanda da, bu son peygamberin Yahudi olması istiyordu, kendi aralarında olması istiyor Yahudiler de. Dünyada en ırkçı olarak katı olanı Yahudi'dir, dünya Yahudiler böyle şey. En katı ırkçı böyle. En katı Yahudiler de böyle şey. Yahudilere göre deri insanlar insana geçmiyor onlara göre. 3500 insanlar böyle. Yani Allah sanki dünyayı onların için yaratmış. Nasıl ki böyle abin hayvanlar insanın yararına ise Yahudilere göre insanlar da Yahudinin yararına yaratılanlara göre de böyle şey. Medine halkı duymuştur Yahudilerden son peygamber gelmesi yakın diye. 6 kişi Medine'den hacca gittiler. Nasıl hac? O zaman adetlerine göre, geleneğine göre Mekke'nin kutsallığını kabullenmişlerdi bütün halk Arap Yarımadası'nda. Her sene orada yine hac olurdu. Olurdu. Tabii hacın şartları uymuyor tabii günün şartları, İslam uymuyordu. İşte dönüp bir şey yapıyordu böyle böyle. Hem orada panel kurulurdu, yarışma yapılırdı, şiir yarışması yapılırdı orada, şu bu yapılırdı, giderdi buraya. Medine'nin 6 kişi Mekke'ye gittiler. Akabe denen yerde gece yarısında ne yaptı bundan muhteremler? Peygamber'le karşılaştılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de Mekke mükerremedeki en sıkıntılı günleri peygamber, o dönem peygamberimizin de. 10. yılında nübüvvetin. Peygamberimizin de Mekke mükerremede en sıkıntılı dönemi. Hatice anamız vefat etmişti. Peygamberimizin sağ kolu dayana peygamberimizin. Eşi, hanımı, her şey. Her şey peygamberimizin. Aklıyla, ahlakıyla her şeyin kendi kabileden kadındı kendisi. Bir de Peygamber amcası Ebu Talip vardı. Kureyş'in reisiydi. O da 3 yıl süre edince Peygamber yalnız kaldı. Dayanası kaldı Mekke mükerremede. Bu da yetmemiş gibi bakınız. Kader bu. Mevlam böyle demiş tabi Mevlam tabi. Ebu Leheb denen kafir de Mekke'nin reisi, Kureyş'in reisi oldu Ebu Leheb de. Peygamber'in düşmanı. Amcasına düşman peygamberimizin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerrem artık insanları davet etmeye imkan bulamıyordu Mekke'ye mükerremede. Peygamberimize saldırılar, hakaretler, bağırma çağırmalar, yaygaralar, şunlar bunlar yapamıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yapıyordu? Tabi davet devam edecek. Ne kadar engel de olsa mutlaka onu o ambargoyu aşma gerekiyor. Yani delme gerekiyor ambargoyu. Bu baskıyı delme gerekiyor tabi bunu. Yani bu Müslümanlar bir örnektir bunlara ama böyle. Demek gevşeme gerekiyor. Yani engel çıkıyorsa kalmama gerekiyor böyle. Engeli aşma gerekiyor. Başka bir metot bulma gerekiyor burada. Ne yaptı Aleyhisselam'da peygamber muhteremler? Geceleri bilhassa hac zaman mevsiminde geceleri, gece karanlığında dolaşırdı Mekke'nin dışında yabancıları davet etmek İslam'a. Gece karanlık tabii. Peygamber Bahattin Aleyhisselam Hazretleri bir grup insan geliyor karşıdan. Peygamber yalnız. Gitti yanlarına. Kimlersiniz sizler? Bizler Medineliyiz. Oturur musunuz biraz? Biraz sohbet konuşalım biraz. Oturalım. Otururlar. Peygamberimiz önce onlara ayet okudu Kur'an'dan. Peygamberimiz ayet okudu Kur'an'dan. Yani demek ki Allah kelamıyla başladı muhtemelen Kur'an'dan böylece. Bu altı kişi Medineliler, tabi Araplar, Kur'an anlamını az çok biliyorlar. Yani İncil'i bilmese de genelde anlarlar anlamını. Bu altı kişi bir Allah Resulü'nden, menbaından tap olarak Kur'an dinleyince şok oldu bunlar böyle. Öyle Kur'an'la etkiledi ki kendilerini, şok oldular böylece. Peygamber tabi bunlar açıklamasını yaptı Aleyhisselam Hazretleri ve Peygamber sonunda kendilerini tanıttı, bildirdi. Ben Allah'ın Resulü Peygamberiyim. Allah Teala bana bu görevi verdi. Evet, ben de sizin gibi beşerim insanım. Benim bir başka bir farkım yok sizden bence. Ama Rabbim, Allah'ım bana bu görevi verdi. İnsanların davetle mükellefim. Benim görevim, vazifem bu. Allah bunu bana verdi, yapmam mecburum ben bunu bence. Sizi İslam'a davet ediyorum. Bence. Nedir İslam? Yani anlat bunlara. Önce Allah bir, kelime şehadet, Allah bir. Başka ilah yoktur, Allah bir böyle şey. Mülk onun böyle şey. Mülk bölünmez, paylaşılmaz. Gökler bölünmez. Yani güneş, ayı birbirine ayıramazsın. Denge düzen bozulur. Birbirine bağlı bu denge düzen böyle şey. Düzen bozulur böyle şey. Nedir bu? Bu denge düzen nedir? Tevhidin maddi simgesi bu. Denge düzen. Yani tevhidin, Allah birliğinin tevhidin mani, maddi simgesi bu. Bir kimse biraz kendine gelirse, kalpten sırılsa, şöyle güzelce insan etrafına baksa, her şey Allah bir diyeyim, her şey Allah bir diye böyle. Her şey birbirine bağımlı. Her şey Allah'a bağlı sonuçta muhtemelen böylece. Allah'a bağlıdır. Bu altı kişi hemen derler ki Peygamberimize, ya Muhammed, bize az bir izin versen müsaadette, biz kendimize bir görüşelim, kendi aramızda görüşelim. Bir müşavir edelim kendi aramızda. Bir karar verelim. Peki, görüşün bakalım. Peygamber çekil yanlarından, onlar hep bıraktı. Bunlar kendiler görüşürler, konuşurlar. Tabii o manevi atmosferde ama bir peygamber sohbetinde bulundular. Onlar Kur'an dinlediler, hadis dinlediler. Peygamber'in sohbetinde bulundular burada. O manevi havayı tabundan bir kokladılar. Ruhsal fiizi aldılar bunlar ama. Ruhları gönlüne coştu bunların ama. Bir akıl meselesi kaldı. Karar meselesi kaldı. Ruhsal olarak İslam geldi tam bunlardan. Karar verdiler, Müslüman oldu bunlar. Dediler, ya Muhammed, Mekke'de kalalım biz burada. Size yardım ederim sana. Hayır, ihtiyacı yok. Bana Allah yardım eder burada. Benim görevim burada bu şekilde. Siz Medine'ye gidiniz, ben gidin Medine'ye. Orada insana davet ediniz İslam'a. Al İslam'a böylece. Onlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birkaç ayet-i kerime öğretti onlara. Bazı öğretti onlara böylece. İşte namazı öğretti onlara böylece. Bunlar dönüp Medine'ye gittiler. Altı kişi muhtemelen. Şimdi Medine'nin bir özelliği de bu. Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri her belde kılıçla fetholundu ilk zamanlar. Fütuhatü'l Bilad'ı bir seyfi, Fütuhatü'l Medine'ti bil Kur'an'ı. Mekke mükerreme olsun, Taif olsun, Hayber olsun, başka yerler oraya hakim olan güçler, müşriklerin liderleri engel oluyor tabi Peygamberimizin onlara iş anlatmasına. Mecbur savaşıldı böyle. Yani o dönemde Arap Adası'nda bellerin hepsi böyle o dönemde ancak böyle cihatla, mücadeleyle böyle muhasara ile fetholundu. Medine-i Münevvere, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Kur'an-ı Kerim ile fetholundu. 6 kişi döndü Medine-i Münevvere'ye. Ama İslam'ı tam almışlar Meyhan Bağı'ndan. Bunlar ama sahibi oldu bunlar ama. Bak burada anlatıyorum. Sahibi oldu bunlar efendisi. Yani bir insan, önceki görüş inancı ne olursa olsun, imade etmek şartıyla Peygamber sohbetten bulundu mu, sahibi oluyor, sahibi. Yani günümüzün en büyük kutup azamları, 1 milyon sene secde etsin, sahibi hakkında yetişemiyor mu? Sahabe oluyor efendisi. 6 tane sahibi olmuşlar, dönden bir Medine-i Münevvere'ye, öyle coşmuşlar, feyiz almışlar, yanıyor bunlar. Geldiler Medine-i Münevvere'ye, başladı İslam'a çalışmaya. Nasıl çalışıyorlar? Ev sohbetiyle başladılar, ev sohbetiyle başladılar. Bu akşam benim evimde, konu komşumu çağırıyorum, yakın akrabamı çağırıyorum ben. İkinci akşam 6 kişinin öbüründe sohbet var. O da yakınını çağırıyor. Peygamber okudukları ayet-i kerimeleri, sohbetlerine böylece, tabi bir sahabe diliyle, sahabeden kaynaklanan bir manevi feyizle anlatınca İslam'a çoğalmaya başladı. Seneye 6 kişi daha bunlara katıldı. 12 kişi olarak onlar Mekke'ye geldiler. Sayı daha çoktu da hepsi gelmedi. 12 kişi Mekke'ye geldiler. Peygamberimiz yine görüştüler 12 kişi de orada. Dedi ki Peygamberimize, ya Resulallah, biz dediler, evet Müslüman olduk, elham olduk ama İslam'ı tam bilmiyoruz. Kur'an'dan ayetleri az ayet biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. İslam'ı bilemiyoruz. Bize Kur'an-ı Kerim'i öğretecek, İslam'ı öğretecek, bize bir öğretmen göndermişsin buradan, muallim göndermişsin bize buradan. Peygamberimiz kim böyle bakın muhteremler? Hazreti Musa bin Umeyr vardır sahabeden. Musa bin Umeyr, genç kendisi. Bu Hazreti Musa Mekkeli kendisi, zengin bir ailenin çocuğu idi. Genç böyle gayet hür yaşamış, serbest yaşamış. İslam'a girince babasından çok tazik gördü, bası gördü yakınlarından. Ama hiç ayrılmadı Peygamber yanından. Peygamberimiz 12 kişiye Hazreti Musab'ı kattı, bunları Medine'ye gönderdi. Aslında Musab'ın uyguladığı buradaki taktik bak muhtemelen böylece. Önce güler yüzlü böyle, tatlı dilli, çok geniş bir sabır, gayet bir sabır, kızmadan, daralmadan, bunalmadan onunla uğraşmak. Hazreti Musa Medine'ye gelir zamanlar, Medine-i Münevvere'de İslam'ın sayısı 40'a ulaşmış kadın erkek. Hazreti Musa gelince Medine'de İslam'a patlama oldu İslam'da. Böyle. Onun çalışmasıyla böyle. Gündüzleri hurma bahçelerinde toplanıyorlar. Geceleri evde. Her akşam, her gece sohbetleri yapılıyor. Gündüzleri hurma bahçelerinde sohbetleri yapılıyor. İslam Medine'de hızla yayıldı. İşte Medine-i Münevvere muhteremler böyle Kur'an-ı Kerim ile kendiliğinden İslam olan ilk ülke yeryüzünde bu şey böyle. İlk ülke Medine-i Münevvere böylece. Mesela Mekke-i Mükerreme'de Peygamber arasında o kadar uğraştığı halde hem de çoğu yakınları amca olan, dayı olan, akraba olduğu halde Mekke'de çok yavaş gitti. Düşmanlar çoğaldı. Medine insan böyle gelişti böylece. Tabi sonra ne oldu muhteremler? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de Medine'ye gelmesiyle Medine'de en büyük bayram oluştu. Şu bakına bayram oluştu orada. İki kabile vardı ya, Evs Hazreç diye. Düşmandı bunlar birbirlerine böylece. Ama İslam din kardeşliğinde bunlar birbirine karnıştılar bunda. Karnıştı iki kabile. Yüzyıllarca birbirine savaşan, birbirine kin besleyen, hepsinin mutlaka bir kaybı olmuş savaşlarda karşı taraftan. Yüzyıllar süren bir savaşın intikam hırsıyananlar, kin tutanlar ne yaptı bunlar? İslam'a girince İslam'daki din karşı potası eridi bunlar böylece. Yerine geldiler. Tabi muhacirin de, Mekke'den de muhacirin de Medine'ye geldiler. Üç grup insan oldu yani burada. Evs, Hazreç, muhacirin. Ama hepsi namazda yan yana omuz omuz muhtemelen böyle. Hepsi öz kardeşlerini çok din karşısında seviyorlar bence. Bu azim bir kanışma oldu. Bu yönden Medine-i Münevvere'de bir canlanma oldu, iştahlanma oldu. Ve ilk İslam devleti orada kuruldu. Peygamber'e gelmesiyle yani İslam kanunları, daha doğrusu Allah'ın kanunları, ilahi kanunları, Kur'an uygulamaya başlandı tabi orada. Her şey Kur'an-ı Kerim. Adalet, Allah'ın adaleti. Peygamberimizin Medine'ye gelmesiyle Medine adı değişti şimdi muhteremler. Adı daha evvel Yesrib'di, adı Yesrib idi adı. Yesrib idi böyle. Peygamber yasaktı Aleyhisselam Hazretleri. Yesrib, Arapçada kötü bir anlamaya geliyor böylece. Okulaması gerekiyor. Peki nasıl adı değişti? Medine, Arapça şehir demektir. Medine, şehir. Medeni, medeni, şehirli demektir. Medeni, şehirli. Öyle mi? Medeni derler böyle, şehirli. Mesela o zaman Arabistan'da bir medeniler vardı, şehirli. Bir de bedevi vardı, bedevi. Yani çölü yaşayanlar, onlara bedevi denir böyle. Eğer köyde yaşıyorsa, o da kurevi denir böyle, köylü anlamına göre böylece. Demek ki Medine, Arapça'da şehir anlamına geliyor. Kim yaşasa da şehirde, onlara denirdi, Medine denir böylece. Şimdi Peygamberimiz gelince, Yesrib yani gelince, adı Yesrib'ti, adı ne oldu? Halk arasında Medine-i Resulullah böyle. Medine-i Resul. Medine-i Resul. Ne diyorsun? Peygamber şehri oluyor böyle. Yani peygamberin şehri anlamıyor böyle. Şehir. Tabi zamanla kısaltıldı. Yazın Medine. Ve Medine-i Münevver diye adı kaldı bu şekilde. Şimdi Medine'nin inşallah bakalım bazı özelliklerine. Kısa bir tarihine, çok kısa bir özetim. Nokta gibi bir şey yaptım da burada. Ahlukarettin Münkur İslam'ın haraben el-Medinetül Münevvere. İslam ülkelerinden en son batacakın ülke Medine olacak mıdır? Ahru kariyetin. Münkur İslami haraben el Medine. Kıyamete yakın sık sık ara sıra yeryüzünde afet olacak. Afetler. Bazı ülkeler depremle, selle, fırtınayla, yanan dağlarla, artık bilemediğim muhteremler afetlerle helak olacak ülkeler olacaklar. Yani insanı denen varlık yaratılış amacının dışına çıkınca, Allah unutunca, peygamber tanımayınca, kitap tanımayınca ne olacak? Allah insanı böyle bırakmayacak muhtemelen böyle. Yani tarihe baktığımızda hep böyle olmuş böylece. Şu farkta ki tarihte hep bölgesel olmuştur böyle. Bir ülkeye akına gelmiştir. Lüt kavmi gibi mesela. Fakat artık son peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne olacak ahir zamanda afetler dünyayı saracak muhteremler. Saracak böyle şey. Yani insanların yaşamı artık dengesiz olacak. Düzensiz olacak yaşantılar insanlar. Korku hakim olacak insanlara böyle şey. İç savaşlar, kan dökmeler, terör olayları, hep bunlar Kur'an'da var mıdır? Kitapta bunlar var böyle şey. İç savaşlar, terör olayları ki bunlara hercüme için Arap dediğim, hercüme olacak bunlar. Depremler olacak, yerlere batacak, seller gelecek, denizler taşıyacak, olacak olacak. En son Medine arabacık olacak. En son böyle. En son Medine arabacık böylece. Peygamber işte olduğu işte orası böylece. Bir de Medine-i Münevvere'ye Deccal'la taun hastalığı giremeyecek Medine-i Münevvere'ye. Yine bu Aleyhisselam maddeleri Hadis-i Şerif'de işte böyle sadışı aldım. Şimdi karnına vermiyorum burada. Allah en kavir Medine'ti melaiketün. Enkab, nekabın çoğulu Medine'ye giriş yollarının her yolda, her kapısında melaiketün melekler var. Medine'ye top sarmışlar böylece. La yedhuluha et-taunu ve le deccalü. Medine-i Münevvere'ye hastalık olarak taun girmeyecek, taun hastalığı. Bir de oraya deccal giremeyecek. Nedir taun muhteremler? Taun hastalığı eskiden çoktu, bu daha çoktu. Yani bunun Türkçesi veba hastalığı, veba. Bu hastalık genelde kemirgen hayvanlar olur bu hastalık, veba hastalığı. Yani fare durur mesela, onda olur böyle daha fazlasıyla. Fare de insana geçmez bu hastalık. Nasıl geçer? Genelde bir küçük hayvan, mesela pire diyelim böyle örnek. Eğer bir pire ya da kene mesela, eğer vebalı, taunlu bir fare ısırır, onu da emerse, emerken ne oluyor? Ondaki kanındaki o veba basilleri pirenin boğazına, yutanda kalıyor bunlar ben. Kalıyor böylece. O pire ardından eğer bir insanı ısırırsa ne yapıyor? Önce yutandaki, hortumdaki veba basilleri insana aşılı veriyor, sonra insan kanı emiyor, oradan geçiyor muhteremler. Bir de insana nefese geçer veba hastalığı. Yani eskiden bir anda milyonlara bulmuş bir şeyler böyle. Hatta Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Hazreti Ömer Şam feth olmuştu. Feth haberi müjdesi Medine'ye gelince Hazreti Ömer bir grup eshab-ı kiramını aldı yanına, Şam'a gidiyorlar. Yaklaştılar Şam'a, haber geldi. Şam'da veba hastalığı salgın halde diye muazzam ölümler var. Aslında Muaz bin Cebel de orada gitti, orada vefat etti taun hastalığında. Şimdi Hazreti Ömer durdu, topladı arkadaşlarını, yani sahabelerini topladı. Ne yapalım arkadaşlar? Bak Şam'da veba hastalığı salgın bir halde. İnsanlar ölüyor, kırılıyor, muazzam kırılıyor. Oraya gidelim mi? Girelim dönelim acaba? Hazreti Ömer danışıyor. Devletin bu halife ama karar vermiyor kendisi, danışıyor. Orada bulunan sahabeler iki yarılı görüşleri. Dediler ki bir kısmı kaderden kaçılmaz dediler. Eğer kaderimiz ölüm varsa ben kaçamayız. Bir kısmı da tehlike üzerine varmadık kelimesini öne gösterirler. Gitmeyelim böyle şey. Peki Hazreti Ömer sordu, işinizde Peygamberimizin bu konuda hadisleri duyan var mı? Evet, bunların hepsi sahabe muhteremler. Tabi hepsi aynı şeyleri duymuyorlar, Peygamber'in devamını duymuyorlar böyle şey. Biraz sonra bir sahabenin biri geldi. Abdurrahman Hafızları geldi. Abdurrahman'a gitmiş. Ne var ya Ömer? Durun böyle böyle. Evet ya Ömer dedi. Ben Peygamber'i işittim. Aleyhisselam'a buyurdu. Bir yerde veba hastalığı varsa oraya girmeyiniz. Orada sonra çıkmayınız, oradan dışarı çıkmayınız. Buyurdu böyle. Hasem de bu görüşteydi. Geri döndü bunlar şekil böylece. Çünkü veba hastalığına yere girilirse tabi orada mikrodan salgın havasını basit havaya yayılıyor bunlar mı yani böyle. Oraya giren kişi havayı sonundan duramaz. Hastalığı kapacak burada böylece. Oradan çıkılması ne yasaklanıyor böylece? Çünkü orada her insan o mikrobu almıştır böyle şey. Ama onun bir direnç gücü vardır, onu Rabbim korumuştur kendisine. Ama mikrobu taşır ama. Dışarı gidersen ne olur? Bu başta aşılar mıdır böyle şey böyle şey. Yani karantina olmuş oluyor böylece. Demek ki Medine'ye veba hastalığı gibi hasta gelmeyecek oraya böyle şey. Hatta Cebrail Aleyhisselam getirmiş Peygamber Hazretleri'ne bunu. İki hastalık. Cebrail Aleyhisselam getirdi. Hadisin başlangıcı geçiyor. Ya Resulallah, Rabbim ikisinden birini kabul etmeni istiyor. Birini seç. Biri humma. Humma grip hastalığı böyle. Biri de veba tavuğun hastalığı. Peygamber buyuruyor ki, ya Cebrail, hummayı Medine alayım, bunu Şam'a doğru göndereyim. Ortaya göndereyim bu şekilde böyle işte. Medine hastalığı, humma hastalığıdır, grip, ağır grip, sıtma gibi bir şey böyle işte. Medine'de bu hastalık çok salgındır. Çok salgındır. Bu Medine'ye özel bir hastalık var. Ama insan faydası var ama. İnsan temizliği aslında böyle. Ateş temiz, insan temizliği tabii. Bir de Medine Münevvere'ye, Mekke'ye de Deccal giremeyecek. Nasıl giremeyecek? Yani Deccal rejimi oraya giremeyecek. Mekke Medine kıyamete kadar orada Kur'an hakim olacak orada. Orada Kur'an hükmedecek orada. O rejim değişmeyecek orada böyle. Kur'an değişmeyecek. Yine Medine'nin özelliklerinden biri de اَبْلُ مَنْ يَشْفَهُ لَهُ مِمَّتِي اَهْلِ مَد۪ينَ اَهْلِ مَكَّةِ Buyur Aleyhisselam Hazretleri, ümmetle iş yapı ettiğim اَبْلُ مَنْ يَشْفَهُ لَهُ مِنْ اُمَّتِي Ümmeti ilk şey yapı ettiğim kişiler mahşerde اَهْلِ مَد۪ينَ اَهْلِ مَكَّةِ اَهْلِ مَكَّةِ Demek ki kıyamet gününde İnsanlar mahşerde toplandığımız zaman derler. Toplandığımız zaman tabii herkes orada kendini biliyor. Hatırlıyor insan günahları orada. Korku içerisinde herkesin şeyi tek Resulullah Aleyhisselam'ın şefaati uzma benim şefa onda hakkını tam verecek. Vermiş şekilde vermiş. Peygamber ne yapacak bak muhteremler? Evvela akrabasından başlayalım Peygamber bakın. Nereden başlıyor? Önce Ehl-i Medine'den başlıyor muhtemelen. Yani kim Ehl-i Medine ise, Medine'de oturmuş, yerleşmiş, orada ölmüşse, kim Medine Münevvere civarından mahşere kalkarsa, ilk şeba önce bunlara, ondan sonra Mekke halkına, ondan sonra Mekke Medine arasındaki insanlara, ondan sonra sıra gelecek bizlere gelirse. Şimdi gelelim bir de Medine'de muhteremler, kutsal yerlere bakalım biraz inşallah. Tabii imkanlar zamanda el verdiği kadar inşallah. Medine-i Münevvere'de mübarek yerler tabii çok. Fakat en başta Medine Mescidi geliyor. Günümüzde ise, Peygamber'in kabri ondan daha üstün şu anda muhteremler bence. Hatta ülema arasında bir görüş farklılığı vardır. Şehir olarak Mekke mi üstün, Medine mi üstün? Yani Kabe tabi Medine'nin üstün Kabe muhteremler. Fakat şehir olarak, Mekke mi Allah'tan daha eftal üstün, Medine mi üstün? Genelde hemen itibarı yakın kara iştihadı şu, Mekke-i Mükerreme Medine'den daha üstün, daha eftal. Ancak, Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer, Peygamberimizin mübarek bedenine dokunan toprak, o Mekke'den üstün, Kabe'den üstün, arştan da üstün. Peygamberimizi saran, kucaklayan toprak muhteremler. O toprak. Hatta hadiste geliyor muhteremler, iyi bir insan öldüğü zamanlar, nerede olsa olsun dünyanın, iyi bir insan öldüğü zaman, civardaki mezar topraklar, mezar olan yerler, topraklar Allah'a yalvarıyorlar. Allah'ım onu bana gönder. Onu bana gönder yalvarıyor muhtemelen. Güzel toprak onu sarıyor böyle şey. O toprak, bana toprak muhtemelen böyle şey. Evet, üzerine basıp çiğniyor muhtemelen böyle. Üzerimize bulaşsa silkiyoruz. Çamur sonra yıkıyoruz. Yani tiskiniz icabına topraktan. Ama gıdamız oradan geliyor muhtemelen böyle ya. Oradan geliyor muhtemelen. İnsan oradan yaratılmıştır. O toprağa bir de insan bilimsel olarak baksa, bilimsel olarak yani kimya yönünden insan toprağa baksan, bakılsa yüz küsur element var böyle, ayrılıyor toprak böyle şey. Eğer bir toprak görüyoruz bir avuç aldığım zamanlar ama yüz küsur element ayrılıyor bunlar. Her elemente atom milyonlar muhtemelen böyle. Hepsinin özelliği, farklı özellikleri var. Hepsinin farklı özellikleri var muhtemelen böyle şey. Onun için evliyullah toprakla konuşur muhtemelen, konuşur böyle şey böyle. Yani o toprak öyle değil aslında. Öyle değil böyle. Toprak atomlara oluşuyor, atomlar böyle. Atomun çekirdeği var, nötrona var, protona var, elektronlar var. Etrafının dönen bir Kâbe, tavaf edenler var böylece. Elektronlar muhtemelen böyle. Yani ne canlılık var toprakta, ne hareketlilik var toprakta, neler var burada böylece. İşte demek ki evrende en eftali yer Peygamberimizin kabri şey bulunduğu yer muhtemelen. Önce bakalım biz inşallah Medine Mescidine. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, beyni Beyt-i Minberi, Radım-ı Riyalı Cenne. Beyni Beyt-i Minberi. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, evimle minberim arası. Nedir minber? Kutbu okunan yer muhtemelen. Yemin namaz kıldığı yer adı mihraptır. Mihraptır. Kutbu okunan yer adı minber. Buyursam Hazretleri, minberle evim arası neresi Peygamber evi? Medine'ye giden tabi bilirler muhteremler. Bir insan Medine-i Münevvere'de o meşrin de merkezi öz ruhu Ravza-i Muttahara'dır. Ravza-i Muttahara. Bir kimse Ravza-i Muttahara'da kıbleye dönünce sol tarafında şu an Peygamberimizin kabri şerifi var. Orası Peygamberimizin eviydi. Hadi aşağı indim, orada yaşadım. Aşağı indim oradan. Evi Peygamber böylece. İşte Ravza-i Muttahara'da önü kıbleye dönünce demek ki soldaki Peygamber kardeşlerinin bulunduğu yer şu anda eviydi böylece. O ev ile minber sağda da böyle. Önümüzü kıbleye verince orada Medine'de. Şimdi canı ters geliyor tarafta. Sağda minber. Demek ki Peygamberimizin yaşadığı o ev. Nasıl ev muhteremler? Kaç kattı? Kaç odaydı acaba? Kaç daireydi? Kaç metrekareydi? Tamamdır. Tabi bunu zira ölçü veriyorlar ama ben hesap ettim aşağı yukarı. 20 metrekareye geçmiyor muhteremler. Tek odaydı. Tek oda muhteremler. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri orada yaşadı. Yeri yapışık, altı bodrum değil. Kerpiçtendi, tek oda. Mutfakta o, oturma odası o, yatak odası o, hepsi buydu muhteremler. İçinde ne eşya vardı? Var mı koltuk, kanepe, buzdolabı? Yok muhteremler. Ne vardı? Bir raf vardı, raf, duvardı raf böyle. Nedir raf? İki tane kazık, Peygamber böyle çakılmış, üzerine bir tahta. Raf bu böylece. İki tane yuvarlak ağaç, kurum ağacı, kazık şeklinde kerpiç duvarlara çakılmış, üzerine bir tahta konulmuş böylece, raf. Ne eşya varsa yiyecek gıda, oraya rafa konulur böylece, varsa. Kurma mı var biraz tasta, konur böyle. Üzüm mü var, buğday mı var, ekmek mi var, konur muhtemelen. Yerde bir hasır vardı. Ama o mübarek yer var mı? O mübarek yer muhtemelen böylece. Cennetten daha güzeldi ama muhtemelen. Cennetten güzeldi ama böylece. O ruhsal fevz, huzur, mani huzur. Cebrail Aleyhisselam o eve gelirdi. Melek o eve gelirler, cihate gelirlerdi muhtemelen. İşte ev ile minber arası nedir bu aslında buraya benim? Ravdatün min rüyaldın cenneh. Yani bahçelerinden bir bahçe. Yani bir bahçe muhtemelen. Ve minberi ala havzı. Minberim de, kutbu okunan yerde, buyursun sizlere, havzımın üzerinde. Demek ki havzı kesin, oradan pışkıracak havzı kesin, mahşer havzı. Tıkasın efendim. 40 oradan, orası böyle. Yani Medine'nin 5 tabi genişledi günümüzde. Genişledi günümüzde böyle. Önce kıblesi kuzeye bakıyordu. Yani şimdiki değil böylece. Sonra da bu taraf kapandı. Kıble Kabe dönünce bu konu geçmişti. Şimdi orada mihrap var. Ravza'nın önünde mihrap var. Mihrap muhteremler. O mihrap Peygamberimizin namaz kıldırdığı yer işte mihrap muhteremler. Mihrap bence. Orada namaz kılmak ne demek? Peygamberimizin ayak bastığı yer orası. Mihrap böyle. Aynı mihrap ama böyle. Yani santimle oynamamış mihrap böyle. Yerinden santim yerine kaymamış mihrap. Ravza'daki mihrap Peygamberimizin mihrabıdır. Peygamber orada namaz kıldı. Orada kıldırdı namaz muhteremler. Yani giden inşa orada namaz kılmaya gayretsin böyle. Ta kimseye böyle fazla sakıntılık yapmadan iki rekat çabucak kılmalı. Baştan da bir hak tanımalardan verecek. Orası böyle şey. Bir mihrab daha vardı orada Peygamberimizin zamanında. Peygamberimizin şimdi kabri şerifi var. Arkasında bir mihrab var muhteremler. Onun da arkasında Eshab-ı Suffe'nin yeri var. Eshab-ı Suffe. Nedir Eshab-ı Suffe? Gelen muhacirin en fakirleri. Mekke'den gelmişler, başka kabirden gelmişler ama hiçbir şeyleri yok böyle. Yarım bir elbise, yırtık bir elbise, yamaya üzerine yama elbise üzerine, yalmayak öyle gelmişler. Niçin Medine'ye gelmişler? Peygamber aşkıyla gelmişler. Din aşkıyla gelmişler. O zaman hicret farzdı. Çünkü İslam, Müslüman toplaması gerekiyor ki İslam dünyaya yayılabilsin. Güç kuvvet oradan meydana gelsin. Merkez orasıydı böylece. Oraya gelmişler. Eshab-ı Suffe. Hala orası duruyor. Aynen duruyor böylece. Aynen duruyor böyle. Hafif çıkıntı yüksek orası böyle. Kabri şeyin hemen arkasında böyle kalıyor. Hafif çıkıntılı böyle. Ahşap, tahttan yani orası böylece. İşte onun önünde Peygamberimizin kabrinin arkasında bir mihrap orada var böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada namaz kılardı geceleri teheccüd namazını. Ama günümüz namaz kılmaz orada günümüzde iyi değil muhteremler. Çünkü şurada mezar olduğu için kabre karşı olmuş oluyor. Onun için engelleniyor günümüzde. Kılmamız gerekiyor. Hazreti Osman'ın zamanında meclisi genişleyince ön tarafa mihrap alındı. Yani bugün günümüzde imamın Medine namaz kıldığı yer o yap mihrap Osman yaptırıyor mihrap muhteremler. Yaptırıyor böyle böyle. Yine Medine Münevver'de Ravza'nın minberin sağında mihrap daha var. Onun da Osmanlı padişahlarından Sultan Süleyman yaptırıyor muhteremler. Yaptırıyor muhteremler. Onu yaptırıyor böylece. Ayandırıyor bunlar burada. Yine Medine Meşri'nde namaz kılmanın şeye bakalım inşallah. Fatiha'ya bakalım. Salatun fi mescidi hada. Keşke orada olsa o anda. Hada, inşallah. Peygamber Hazretleri hesabına meşte bunu söylüyor. Salatun namaz kılmak fi mescidi hada şu benim mescidimde. Mescidimde. اَفْدَلُ مِنْ اَلْفِ صَلَاتٍ فِي مَا سِوَاهُ Bu meşhidin dışında kılan namazdan bin kat daha fazla sevabı, bin kat. Demek ki bir insan orada meşhidin nebevide iki yer namaz kılarsa 2000 rekatine geçiyor sevap olarak. Ama kaza değişmiyor ama. Efendim işte kaza kılalım da 2000 vakit geçsin. Yok, kaza ayrılmasın efendimce. Bu nafilede sevabı artıyor. Sevabı artıyor böylece. Yani Medine'nin meşhidinde her şey bunun gibi ama. Orada insan bir fakire 1 lira mı verdin? 1000 lira ne geçiyor? 1 milyar lira para geçiyor Mustafa böyle. Orada Medine'nin meşhidinde bir kimse mesela bir elham okudu. 1000 elham yazıyor melek. Bir yazamıyor. Orada insan tesbih çekiyor mesela. Allah Allah diyor, hel demesine bin defa demiş gibi. Bir de Medine Münevver'de 40 vakit namaz diye bir şey var. Medine 40 vakit namaz diye bir şey var muhteremler. Tabi bunun aslında var tabi. Ben sallâ fî meşhidî erbeyne salâten. Bir kimse buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, benim meşhidimde 40 vakit namaz kılsa, ne kadar zamanda olur bu? 8 günde. Günde 5 vakit, 5 sayı 40 yapamadır. La tebûdû salâtün. Ama hiç aradan kaçırmadan ama. Yani çarşı, alışverişte eğlenmeden. Yani torun eşya alacağım, hediye alacağım, eğlenmeden muhtemelen. Bir insan bildiğim evrelerde, demek ki 40 vakit namazı kılsa, hiç kesinti yapmadan kaçırmayı kılarsa. Çünkü Peygamber böyle buyuruyor. Kütübet lehü beraatü minennâr. O kimseye ne beraat verilir. Kurtuluş nereden? Ateşten kurtuldun denir. Cehennemden kurtuldun. 40 vakit namaz kılarsa. Yalnız tabi namazda namaz olursa muhtemelen böyle. Yani sırf işte 40 vakit doldurayım da, yani namaz kılayım da olsun dersen pek olmuyor muhtemelen. Yani önce namazın Allah katında kabul olması şart önce. Allah bunu kabul etmesi şart önce. 40 vakit namaz. Ve ricatim minel azab. Bu kimse azaptan da kurtulur ve bereye minel nifakı nifaktan kurtulmuş olur böyle şey. Bir kimse orada demek ki 40 vakit namazını arada kesintisiz kaçırmadan bir vakti kılarsa. Gelelim inşallah Peygamberimizin Aleyhisselam'ın kabri şerifine şimdi muhteremler. Tabi Peygamberimiz hayattayken Medine'nin en kutsal yeri, merkez Mescid-i Nebevi'ydi. Oldu böylece. Peygamber vefattan sonra tabii hüküm değişmiş muhtemelenler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Muhammed Nebiyyün kattü fekâni illâ düfünü fîhî. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vefat ettiği zaman, tabi o da insan, o da beşer böyle. O da beşer. Sonra tabi peygamberimizden biri artık dinlenmesi gerekiyor muhtemelen. Dinlenmesi gerekiyor böylece. Çünkü peygamberle görün yaptığı süre, dünyada kaldığı sürece sürekli mücadelede, cihatta, çöllerde, aç susuz hareket halinde yapması gerekiyor böylece. Nedir peygamberimiz için dünyadan ayrılması? Mevlamızın artık gel bana Habibi Muhammed'im demesi böylece. Hatta Peygamberimizin hastalığının son gününde, yani pazartesi günü, Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimizin halini sormaya, dolaşma Peygamberimiz geldi. Biraz sonra Azrail Aleyhisselam da geldi. Peygamber Azrail sordu Azrail Aleyhisselam'a, ya Azrail, sen niye geldin? Adı Azrail ya, melek de olsa muhtemelen adı Azrail ama böyle, soğuk. Dedi ki Azrail Aleyhisselam, ya Resulallah, Rabbim beni sana gönderdi. Ama irade sende, muhayyer sende, seçenek sende. Dilersen, izin verirsen, bunu alacağım, seni oraya kavuşturacağım. Dilersen daha ümmet arasında kal burada. Peygamber Cebrail'e baktı şimdi. Peygamber Cebrail'e çok alışıktı böyle, ünsiyet kurmuştu. Yani çok samimiyetli Peygamber Cebrail'e vardı böyle. Peygamber Cebrail'e baktı, ne dersin diye. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, ben işte az önce gökten geliyorum, sizin imtihanına geliyorum. Bütün melaike-i kiram, gökler açılmış kapıları seni bekliyorlar. Muhammed bir gelecek seni bekliyorlar. Aşıklara sana. Ya Resulallah, sen dünyada görevini yaptın, Allah'ımı tebliğ ettin, insanla uğraştın böyle, açsız kaldın, her şeyi sineye çektin, uyku uyuyamadın tatlı, kuru ekmek dolayısıyla yiyemedin ya Resulallah. Ümmetini seviyorsun ama melekler senin gözü ya Resulallah. Onu açtı kara sana. Senin Mevlam bahşi sana. Peygamber tabi izin verdi. Azrail'e, Azrail gel yap bakalım görevini. Tabi en zor görev o anda Azrail'in yaptığı görev. Derler. Yapacak görevini. Peygamber Hazretleri hatta Peygamberimizin ölümünü fark edemediler bile. O anda Peygamberimizin bari başı Hazreti Ayşe annemizin göğsüne dayalıydı. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber'in kucağına almıştı. Son anda böyle. Kucağına almıştı böylece. Tabii hem hanımı ama onun ötesinde bir peygamberi, Resulullah. Ki düşünün ki diğer insanlar Peygamber'e bir defa görüşünce iman ederek sahabe makamına geliyorlar. Yazdı Ayşe gibi bir hatun ne oluyor? Peygamber'in kucağında bir kişi oturuyor. Yatağında yatan kişi böylece. Tabii o Peygamber'in aldığını almıştı böylece. Peygamber'in kucağında. Bir dayalı böylece. O anda Mevla'ya kavuştu Aleyhisselam Hazretleri. Fakat öldüğünü ama anlayamadılar. İşte kadınlar var işte böyle, hanımlar işte de var. Anlayamadılar. Acaba öldü mü, ölmedi mi? Öyle bir ruh ayrıldı ki bedeninden hiç ölümün belli değil. Yani yüzü de değişmedi ama. Kanı bir şey değişmedi. Yani hiçbir ölüye benzeyen tarafı olmadı. Aynı nur, aynı canlılık sanki bakıyor. Öldü mü, ölmedi mi? Hazreti Ümmü Eymen vardı. Peygamber ikinci annesi yani. Ona bakan. Dedi ki orada kadınlara Resulullah'ın arkasında Peygamber'in mührü var. Açın siz ona bakın. Eğer mühür duruyorsa hayattadır. Eğer ölmüşse ondan mühür silinmiştir. Sırlarken baktılar mühür gitmiş muhteremler. Böyle anladılar bu şekilde. Tabi afiyan koptu. Herkes canı verme hazır peygamber işte ama verme demiş muhteremler. O da Mevla'ya kavuşacak efendim. Tabi ruh uçtu gitti. Sidre-i Müntah'ı açtı, arşı açtı böylece. Melekler onu karşılıyorlar. Ki o sayısız melekler, melekler onu artık muazzam bir bayram dün oldu göklerde ama. Böyle. Şimdi sıra geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gömüleceği yere toplanan sahabeler. Acaba Peygamber nereye gömelim acaba? O zaman Müslümanların mesela cennetine bakıyor. Oraya mı gömelim? Bir kısmı oraya gömelim. Bir kısmı Kabe'nin yanına gömelim. Mekke'ye oraya gömelim. Böyle görüşür oluyor. Hazreti Bekir geldi. Dedi ki, ben de Peygamber'i işittim Aleyhisselam Hazretleri'nden. Buyurdu ki, Muhammed-i Nebiyyün kattü fî mekân illâ düfne fîhî. Dedi ki, Peygamber buyurdu ki dedi, ben de işittim Peygamberimizden, bir peygamber vefat ederse oraya gömülmesi gerekiyor. Buyurdu. Hemen tabi karar verildi. Peygamberimizin yattığı divanı vardı. Divan efendisi. Böyle kapıdan girince, meşterten kapısı vardı böyle. Girince hemen sağında böyle kıbleye de uzunlamasına divan. Nasıl divandı? Tahtadan muhtemelen. Jendefren yok. Zımpara yok, cire yok, mupaya yok muhtemelen. Tahtadan divan vardı. Üzerine de deri yüzü deri. Yün böyle pamuk falan keten kumaş değil miydi? Yüzü de deriden, içine de hurma lifleri vardı. Hurma ağacının lifleri var, ip vardı böyle. Yatağı peygamber, sert yatağı böyle şey. Orada yatar Arslan Hazretleri. Peygamber Arslan Hazretleri'ni yatağına kaldırıyorlar. Peygamberimizi yattığı divan üzerinde yıkadılar peygamberler. Yıkadılar. Oradan divanı çektiler bir tarafa. Oraya kadar kazıldı. O referanslar muhtemelen defnedildi. Yani şu anda Medine'nin en eftal yeri nedir? Peygamberimizi kucaklayan o toprak parçaları efendim. Biliyorsam Hazretleri, ben hacce fezare kabri bade mevti. Bir kimse hacca gitse de sonra gelse de Medine-i Münevvere'ye benim karnımca erse bulabilir. Kâne kemen zareni fi hayati. Hayattayken beni görüşür gibi olurum derim böyle. Neden? Peygamberler ölmez ki muhteremlerle. Ölmez ki böyle. Gerçi şehitler bile ölmüyor. Diridir şehitler böyle. Onlar bizden daha diri, daha dinamik şehitler. Gerçek şehitler ama. Allah'ın dinine hakkınmış ölenler ama. O yolda ölenler. Onlar ölüm bilmezler onlar. Öldü de bilmezler onlar böyle şey. Onlar ümmeti peygamber. Peygamberler tabii ölü diyor muhteremler. Aleyhisselam Hazretleri. Demek kim girerse ziyaretine peygamber hayattayken görmüş gibi oluyor. Yalnız tabii peygamber ziyareti kolay değil muhteremler. Peygamber ziyareti böyle şey. Efendim işte gittim ziyaret ettim. Bir şey aldın mı? Aldın mı bir şeyi? Anlamadım. Anlamak lazım muhteremler. İki can serveri, Hatem-ül Enbiya. Ona Mevlam Habibim demiş. Mevlam muhteremler. Melekler ona hayran. Yer gibi onun hürmeti yaratılmış. İki can serveri. Öyle bir evliya türbesi değil orası. Hatem-ül Enbiya makamı var. Makam Mustafa orası. Böylece. Oraya girerken çok edep lazım, edep, terbiye lazım böyle. Çok edep lazım böyle. Hazreti Rufiye Hazretleri ilk defa Medine'ye gelince, Medine sınırına girince ayakkabılarını çıkarmış, soylanmış onları, yanına geliyor. Adı Ahmet Rufiye. Ya Ahmet, ne ayakkabımı çıkardın diyorlar. Korkarım, peygamberin bastığı bir yere ayakkabımı basmayayım diyor böyle. Sonra Medine'ye tabi içine girdi, merkeze geldi. Peygamber kardeşlerine gelince peygamber selam verdi. Peygamber selam aldığını hep duydu, duydu muhtemelen. Yani peygamber hayatta muhtemelen. Oturur burada kabrinde böylece, ruhaniyetten böylece. Yani hem gökte hem böylece böylece. Gökte böylece. Şimdi peygamber ziyaretmenin şu avantajı var şimdi. Bir kimse Medine'de peygamberimizi ederse ne olur? Getirir savaşla peygamberimiz ondan direkt duyuyor, aracısı duyuyor, aracı girmiyor araya. Yani giden kişinin peygamberin kabri şerifine tabii işlere girilmiyor derler. Şebeke derler böyle. Yani bir demirden bir ağlar vardır böylece. Sarı renkte boyalıdır. Oraya fazla yaklaşmamak da lazım böylece. Efendim işte işine bakayım, bakmamak da gerekir işine böylece. Yani peygamberimize saygı, hürmet lazım böylece. Yani ya Resulallah, ben buraya gelmeye layık değilim ama hasbele kadar buraya gelmiş oldum. Yani günahkarım, acizim ya Resulallah, garibim ya Resulallah. Ama sen kapına sığınım ya Resulallah. Sana ümmet olamadım ya Resulallah. Sen dinle bir şeyim edemedim. Tamamdır. 67 yılında birisinde Medine'de bulunduk orada. Fakat Allah dostu kişiymiş. Ben tabi bilemem tabi başta kendisini. Allah dostuymuş kendisine böylece. İlk olarak beraber Medine'ye giriyoruz babu selamdan. Sabah erkenden. Gece gittik oraya. Bekledik kapıda bekledik açılmasını. Şeye girdik böylece. Şöyle el bağlı şöylece. Esam ya Resulallah. Bir dedi muhteremler. Şöyle geriye gitti, düşünce duvara dayandı böylece. Konuya girdim, soktum kendisini. Ne oldu? Konuşmadı onda böylece. Tabi sonra ayrı konuşur da, bana şunu söyledi muhteremler. Ben dedi, peygamberimize sıhhat-ı selam getirince, yani selam verince, dedi ki bana peygamberimiz dedi, buraya geldin ama benim için ne yaptın? Benim dinime çalıştın mı sen? İslam'a çalıştın mı sen? Ne yaptın bulunduğun yerde? Buraya niye geldin buraya? Muhtemelen. Ya aziz cemaatiniz, oraya gitmek, o makama gitmek kolay değil, makama gitmek böylece. Yalnız bir turistik gezi değil orası. Makam-ı Mahmud orası muhtemelen. Arştan, fevşten, cennetten, hepsinin üstün. Allah onu müthiş yaratmış. Öyle bir makam orası böylece. Oraya gitmeden önce, bu Burası çok temizlenme gerekiyor. Manevi kirli atma gerekiyor, tevbe etme gerekiyor. Bilhassa İslam için çalışmak muhteremler. Peygamberimizin en büyük sünneti seniyesi, en büyük de görevi cihad. İslam'ı yaygınlaştırmak, insanları kurtarmak, gafilleri kurtarmak böyle, insanı kurtarmak, cehennem azabından. Hadi cemaatimiz. Bir kimse namaz kılarken, mesela önünde biri suya düştü, yüzme bilmiyor. Kimse yok orada. Bu kişi ne yapacak? Ne yapacak? Bozacak. Bunu kurtar bunda bakalım, kurtar muhteremler. Şimdi insanlar yanıyorlar, ölüyorlar muhteremler. Vallahi acımak lazım azıcık cemaatimiz be. Kadın çırışıplak kadıncağız böyle işte. Kız, genç kız çırışıplak. Bilmiyor ama bilmiyor. Bilmiyor. Birisi çırp gezemez. Korkar Allah'tan korkar. Konuş yiyemez. Bilmiyor ama. Peki ne olacak? O durumda ölürse Allah korusun. Yalnızca cehennem muhtemelen böyle. Biz şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakınız. Mesela bir de yangın çıkıyor. Cemaat bir namaz kılıyoruz. Cemaat namaz kılıyor. Yangın çıktı. Bağırışma oldu. Ne yapacağız? Namazı bozacağız, onu söndürürüz muhtemelen. Can kurtarmak için böyle şey. Demek ki ne gerekiyor azı cemaatimiz? İnsan kurtarma gerekiyor böyle şey. Rabbimizi affetsin azı cemaatimiz. Rabbimizin İslam'ı hadim eylesin muhtemelen. Kur'an'ı hadim eylesin hepimize inşallah. Lillahi Teala Fatiha.